program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 9 stycznia, minęła 15. Małgorzata Maliborska-Prażmowska i Benjamin Filip, zapraszamy na serwis. U marszałka Senatu trwają rozmowy w sprawie rozwiązania kryzysu parlamentarnego. Nie uczestniczy w nich Platforma. Wciąż w wielu miejscach przekroczone limity zanieczyszczeń, nadal nad Polską smog. Strażacy dogaszają groźny pożar w miejscowości Rudki na Podlasiu. Są przedstawiciele PiSu, Zjednoczonej Prawicy i ugrupowań opozycyjnych Nowoczesnej, PSL-u i Kukiz 15. Nie ma Platformy Obywatelskiej. Od godziny trwa u marszałka Senatu spotkanie, którego celem jest rozwiązanie kryzysu parlamentarnego. Stanisław Karczewski przedstawił przed spotkaniem swoją propozycję. Zapowiedział, że na posiedzeniu Senatu zgłosi wszystkie poprawki do ustawy budżetowej zaproponowane przez opozycję. Grzegorz Schetyna podkreśla jednak, że spotkanie w tej sprawie powinien zorganizować marszałek Sejmu. Ja oczekuję od marszałka Kuchcińskiego zaangażowania się w rozwiązanie tego konfliktu, przyznania się do błędu i powrotu do sali plenarnej. Jeżeli tak się nie zdarzy, to znaczy, że wywiesza białą flagę i chce wspierać się marszałkiem Senatu, który przecież nie zajmuje się zarządzaniem Sejmem. Zdaniem Jakuba Stefaniaka z PSL-u, Grzegorz Schetyna, nie przychodząc, popełnił błąd. Szkoda, bo tak naprawdę nieobecni racji nie mają. Jeśli Grzegorz Schetyna miałby jakiś pomysł na to, żeby ten konflikt zakończyć, albo chciałby chociażby wnioskować o to, żeby budżet, głosowanie było powtórzone, no to powinien przyjść i to powiedzieć. A jak ma powiedzieć, jak zapowiedział, że na tym spotkaniu go nie będzie? Marszałek Karczewski podkreślał, że zależy mu na dogadaniu się z opozycją, by ta zakończyła trwający od 16 grudnia protest w sali sejmowych obrad. Platforma i Nowoczesna sprzeciwiły się wtedy wykluczeniu z posiedzenia jednego z posłów PO i projektowanym zmianom w pracy dziennikarzy w Sejmie. Marszałek Sejmu Marek Kuchciński wznowił obrady sali kolumnowej, gdzie przeprowadzono głosowania m.in. nad ustawą budżetową. Opozycja uważa, że te głosowania były nielegalne, m.in. z powodu braku kworum. PiS przekonuje, że kworum było, a poza tym każdy z posłów mógł wejść do sali głównym wejściem i głosować. Legnica, Warmia i Mazury, Warszawa, Śląsk, Małopolska. Lista jest długa i trudno wymienić dziś wszystkie te miejsca w Polsce, gdzie jakość powietrza jest naprawdę zła. Smog daje się we znaki wielu osobom, głównie dlatego, że bezwietrzna pogoda sprzyja zatrzymywaniu zanieczyszczeń, a niska temperatura sprawia, że palimy więcej w piecach. Efekt czuć i widać gołym okiem. W domu mam zawsze okna rozszczelnione, a od paru dni niestety na noc zamykam dokładnie okna. Z wyższego budynku, tam już 6 czy 9 piętra, to jednak widać coś takiego brzydkiego nad miastem. Czym ludzie palą w piecach? Wszystkim. Monika Niżniak z Warszawskiej Straży Miejskiej. Plastikiem, a więc plastikowymi butelkami najczęściej. Wrzucamy stare meble, bo wydaje nam się, że skoro jest to kawałek drewna, to w takim układzie nie będziemy zanieczyszczać. W piecach znajdowane są fragmenty opon, znajdowane są butelki po olejach napędowych. Od Jastarni, pod centrum Warszawy, Zakopane, czyli cała Polska wzdłuż i wszerz, wschód, zachód, północ, południe. Niestety, no dużo ludzi to robi, prawdopodobnie z nieświadomości. Jakub Jędrak z Polskiego Alarmu Smogowego. Wydaje mi się, że są oszczędni, gospodarni. Nic bardziej mylnego, to jest naprawdę bardzo szkodliwe i nie wolno palić niczym poza węglem, drewnem do tego przeznaczonymi. Jeśli mamy podejrzenia, że ktoś pali na przykład odpadami, możemy anonimowo wezwać Straż Miejską lub Gminną, a ta skontroluje nieruchomość, z której wydobywa się trujący dym. Więcej na ten temat powiemy w popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki. Nawet do wieczora może potrwać dogaszanie pożaru, który wybuchł w fabryce mączki kostnej w gminie Rudki w województwie białostockim. Ale jak zapewnia Łukasz Hankowski z Komendy Straży w Zambrowie, sytuacja jest już opanowana. W środku znaleźliśmy dwie butle z acetylenem, które są przegrzane. W tej chwili nasze główne działanie to jest chłodzenie tych dwóch butli, żeby nie doszło do wybuchu. W następnej fazie działań będziemy starali się ewakuować całe te mienie, które było w środku, czyli sprzęt, który był na wyposażeniu oraz te materiały, które były przetwarzane, żeby to wszystko dogasić poza budynkiem. Straty będzie można oszacować dopiero po dogaszeniu pożaru, ale już teraz wiadomo, że będą bardzo duże. Korea Południowa ostrzegła władze w Pjongjangu przed poważnymi konsekwencjami ewentualnych testów rakietowych. Komunistyczna Północ zapowiedziała, że w najbliższym czasie dojdzie do testów rakiet dalekiego zasięgu. Północno-koreański MSZ zapowiedziało w weekend, że Pjongjang będzie testował rakiety dalekiego zasięgu. Wcześniej o takiej możliwości mówił w orędziu noworocznym Kim Jong-un. Komunistyczna Północ miałaby testować pociski balistyczne zdolne do osiągnięcia celów w Stanach Zjednoczonych. Wywołało to zdecydowaną odpowiedź ze strony USA i prezydenta elekta, który na jednym z portali społecznościowych oświadczył, że nie dopuści do takiego zagrożenia. W ubiegłym roku Korea Północna dwukrotnie dokonała testów broni jądrowej. Z informacji wywiadowczych wynika zaś, że program rozwoju zarówno broni nuklearnej, jak i pocisków balistycznych, pomimo wzmocnienia sankcji, nie uległ zawieszeniu. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Tajpej. To był serwis Trójki.

czekałem, choć tyle dziewczyn już w życiu poznałem. Były spotkania, były spojrzenia, były rozmowy, lecz to bez znaczenia. Były spotkania, były spojrzenia, były rozmowy, lecz to bez znaczenia. To bez znaczenia, to bez znaczenia. Czy uwierzysz mi? Czy uwierzysz mi? To był ten moment, na który czekałem. Ta zgubna chwila, gdy ciebie ujrzałem. Były starania i uniesienia i gorzkie słowa na do widzenia. Były starania i uniesienia i gorzkie słowa na do widzenia. Czy wybaczysz mi? Czy wybaczysz mi? Czy wybaczysz mi? Na zegarach 15.12, informacja sprzed chwili. Z ostatniej chwili. Prezydent podpisał ustawy reformujące system oświaty w sprawie reformy edukacji, która przewiduje m.in. likwidację gimnazjów. Przypomnijmy, nowy system ma się składać wobec tego z 8-letniej szkoły podstawowej, 4-letniego liceum ogólnokształcącego i 5-letniego technikum, a także z 2-stopniowych szkół branżowych i szkół policjalnych. Do decyzji prezydenta wrócimy w serwisie Trójki o 16. Z ostatniej chwili. Godzina wychowawcza. Jest z nami już Łukasz Wojtasik, Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę. To jest dawna Fundacja Dzieci Niczyje. Dzień dobry. Dzień dobry. Zacznę od takiego pytania trochę podstawowego, trochę otwierającego tę rozmowę. Czym jest internet dla współczesnych nastolatków? No, internet dla współczesnych nastolatków jest ich światem, natomiast oni traktują tak internet, jak my traktujemy prąd. Niespecjalnie myślą o nim jako o jakimś medium, czy jakimś fenomenie, czy jakimś zjawisku, tylko po prostu on jest w ich życiu i jest coraz bardziej poprzez urządzenia mobilne, przede wszystkim telefony komórkowe, które są już powszechnie dostępne i które powszechnie mają dostęp do internetu. To jest ich świat. My często jako dorośli cały czas mówimy o tym świecie wirtualnym, świecie realnym. To jest dla nich zupełnie jakiś podział egzotyczny, nawet nie egzotyczny, oni po prostu nie wiedzą o czym my mówimy. Świat wirtualny dla nich to jest ewentualnie świat gier, świat rozszerzonej rzeczywistości, która teraz jakoś staje się aktualna, natomiast dla nich to jest życie po prostu. To by się składało trochę z moim doświadczeniem. Rozmawiałam kiedyś, no nie z nastolatką, natomiast z młodszą ode mnie kobietą i powiedziałam, że ja sprawdzę coś na Facebooku, wejdę na Facebooka, natomiast ona powiedziała, że w ich świecie to nie jest tak, że oni wchodzą na Facebooka. Są non-stop online. Tak, dlatego też jak mówimy o badaniach, to często w badaniach pytamy respondentów, ile czasu spędzasz w internecie. Dla młodych ludzi znowu trudno jest odpowiedzieć na to pytanie, trudno nawet badaczom później wyciągać z tego wnioski, bo oni faktycznie są słuchając muzyki, tak, a słuchają jej dużo z internetu, są oglądając filmy, są kontaktując się ze znajomymi, są szukając informacji, są tworząc też ten content internetowy i faktycznie znowu badania, doświadczenia pokazują, że oni po kilkadziesiąt, po kilkaset razy nawet dziennie sprawdzają SMS-y w telefonach, ale również to, co się dzieje w społecznościach. Są obecni w kilku serwisach społecznościowych zazwyczaj, tak więc faktycznie po prostu są non-stop online. Mhm. Co zrobić w takim razie z taką realną, no zostańmy przy tej naszej, jeszcze tylko poprzedniego pokolenia, nomenklaturze, to znaczy co zrobić z takim realnym byciem razem, mówię tu o byciu w rodzinie, po południu, po szkole. Co zrobić z takim realnym byciem, skoro nasze dziecko nastoletnie jest gdzie indziej tak naprawdę cały czas, albo jest równolegle w dwóch miejscach? No te relacje z dziećmi są niezwykle ważne w tym procesie wychowawczym. Jeżeli mówimy o internecie i o zagrożeniach związanych z internetem, to znowu podstawową rzeczą jest bycie w kontakcie z dzieckiem i tu żadne inne zasady bezpieczeństwa nie załatwią sprawy. Ten kontakt jest podstawowy, tak więc bardzo ważne, żebyśmy o to dbali, przy czym internet nie wyklucza takiego kontaktu, a wręcz można go wykorzystać w tym celu. Nie mówię tutaj tylko o tym, żeby być znajomym dziecka na Facebooku, ale interesujmy się tym, co dzieciaki robią w internecie. Pokazujmy im pozytywne zastosowania internetu. Pokazujmy, jak my korzystamy z sieci, bo to jest też bardzo ważne, że my modelujemy zachowania dzieci, tak więc możemy sobie mówić o bezpieczeństwie, ale jeżeli sami nadużywamy internetu, sami nie dbamy o prywatność, to miejmy świadomość, że dzieci nas obserwują, ale właśnie ta rozmowa o internecie przy okazji internetu to jest jedna rzecz. No druga to jest oczywiście ważny taki czas offline, tak? Znaczy to jest ten czas, żeby rozmawiać, żeby angażować dzieci w rozmaite aktywności. Badania i nasze doświadczenia też z ofiarami internetu, czyli z dzieciakami uzależnionymi na przykład od internetu, pokazują, że internet jest ucieczką też od tego świata rodzinnego, świata, w którym dzieckiem nikt się nie interesuje, w którym dla dziecka nikt nie znajduje czasu i one, dzieciaki, szukają tego w internecie, dlatego też będą dużo bardziej gotowe do wchodzenia w niebezpieczne relacje, będą bardziej narażone na uzależnienie od internetu właśnie wtedy, kiedy nie mają tej naszej uwagi. Czego dzieci szukają, no poza takimi rzeczami jak muzyka, informacje i tak dalej, i tak dalej? Myślę o tej sferze trochę psychologicznej. Czy dzieci w internecie, na przykład na portalach społecznościowych, szukają dowartościowania, szukają głasków? Tak, bardzo istotnie. Zależy też, jakie dzieci, tak? I tutaj znowu wracamy do tych relacji z rodzicami, z dorosłymi, ale też relacji rówieśniczych. Jeżeli dzieciaki dostają to w tym świecie offline, jeżeli są w kontakcie z dorosłymi, jeżeli to od dorosłych wiedzą, że są wartościowe, że są kochane, że są wyjątkowe, tak? To nie będą tego szukały w internecie. Natomiast jeżeli tego nie dostają, to dzieciaki na pewno na różnych etapach rozwoju jest to różne, ale generalnie dzieciaki potrzebują tej uwagi, zainteresowania i tej zwrotnej informacji. W internecie są to polubienia. Tak. W internecie to są polubienia, w internecie to jest liczba znajomych na Facebooku, ale też jeżeli dzieciaki tego nie dostają w domu, to mogą na przykład wchodzić w te niebezpieczne kontakty. Mówimy tutaj często w tym kontekście o pedofilii, ale my się częściej spotykamy z takimi sytuacjami, kiedy na przykład 13-14-letnie dziewczyny wchodzą w relacje z 20-20-kilkoletnimi mężczyznami, którzy mają na celu doprowadzenie do spotkania w tym offline'owym świecie, często wykorzystania seksualnego nawet. I to jest przemyślana manipulacja z ich strony. Natomiast ze strony dzieciaków to jest, o, ktoś mnie zauważył, ktoś powie, że jestem piękna, że jestem fajna, ktoś ma czas, żeby ze mną porozmawiać. Dlatego to jest ważny apel do rodziców, rozmawiajmy z dziećmi, ale też to jest bardzo ważna kwestia relacji rówieśniczych. Jeżeli widzimy jako nauczyciel czy jako rodzice, że dziecko ma problem z kontaktami, w kontaktach z rówieśnikami, jeżeli jakoś jest tam na aucie, jeżeli chodzi o te kontakty, to również trzeba to zauważyć, również trzeba o to zadbać, tak? Bo w przeciwnym wypadku dziecko będzie tego szukało w sieci, często z osobami, których nie zna praktycznie. Takie osoby są też bardziej podatne na uzależnienie od internetu? Uzależnienie od internetu to jest coraz bardziej aktualny temat i faktycznie znowu i badania, i nasze doświadczenia pokazują, że dużo większą podatność na uzależnienia mają takie dzieciaki problemowe, że zawsze za tym uzależnieniem my mówimy, że problemem jest uzależnienie od gry, problemem jest uzależnienie od serwisów społecznościowych, od hazardu, od pornografii. No to, i to faktycznie jest problem, ale zazwyczaj, czy można powiedzieć zawsze, za tym stoją jakieś problemy, właśnie problemy rodzinne, brak uwagi, często jest to jak choroba któregoś z rodziców, czy ten fokus, że ta uwaga się przestawia na inny problem, a to dziecko jest nagle zapomniane. To są niepowodzenia szkolne i tak dalej. Tak więc na to musimy mieć, na ten realny, offline'owy świat uważność, bo zaniedbania jakieś w tym świecie mogą generować problemy w świecie online'owym. Czyli to wszystko się sprowadza do tego bliskiego kontaktu z dzieckiem, do rozmowy, do obserwacji, ale tak sobie myślę już tak praktycznie, jak to przeprowadzić? prowadzić w domu, gdy nastolatek non-stop jest z tym telefonem. On non-stop jest gdzie indziej tak naprawdę. Mm-hmm. Konkretnych bardzo rad potrzebuje, nie wiem, wyznaczyć godzinę w ciągu dnia albo dwie godziny, gdzie odkładamy wszyscy telefony na bok w domu, nie wiem. Znaczy, na pewno to się zaczyna wcześniej. Badania pokazują, że blisko połowa dzieciaków do drugiego roku życia korzysta z tabletów, smartfonów. Ponad 80% dzieci w wieku przedszkolnym. Tak więc, jeżeli udostępniamy dzieciom takie urządzenia, to jest ten moment, kiedy powinniśmy rozmawiać o zasadach korzystania z sieci, gdzie powinniśmy budować też ten kontakt w koło internetu, ale też zapewniać dzieciom alternatywę, tak? To znaczy jest ten online świat, okej, ale zapewniajmy też dzieciom zajęcia offline, w jakiś sposób dbajmy o ich zainteresowania, zajęcia pozaszkolne i tak dalej. No i to jest aktualne na każdym etapie rozwoju dziecka. No i tutaj dochodzimy faktycznie do tej młodzieży, która korzysta w dużym stopniu z internetu i na to się musimy zgodzić, bo tak wygląda ten świat dzisiaj, ale jeżeli chodzi o internet, to wskazujemy dzieciom pozytywne zastosowania internetu. My w fundacji prowadzimy taką inicjatywę, to się nazywa Digital Youth Forum. Zapraszamy młodych ludzi, którzy prezentują się przed swoimi rówieśnikami i mówią, co oni fajnego robią w tym internecie. I to są naprawdę kapitalne przykłady dzieciaków, które robią gry, które prowadzą blogi, które zagospodarowują jakieś problemy społeczne w rozmaitych ciekawych kampaniach, które zarabiają olbrzymie też pieniądze, jakoś super się rozwijają w tym. To jest inspirujące. Pokazujmy takie przykłady, pokazujmy pozytywne zastosowania sieci, no ale druga rzecz to jest ten świat offline. Zdarza się, że dzieci faktycznie godzinami, długimi godzinami w nocy grają w gry poza kontrolą rodziców, korzystają ze społeczności internetowych i to jest na pewno problem, na który musimy zwrócić uwagę. Natomiast te zasady to oczywiście tak. Ile czasu poświęcamy na internet, w jakich godzinach dnia, jak ten rytm dnia wygląda. To jest jak też... to powinno być? To powinno być szczególnie ograniczone w domu? Myślę o relacji rodzic-dziecko, o takich domowych zasadach bezpiecznego korzystania z internetu. Znaczy, ważne jest na pewno to, ile czasu dziecko korzysta z internetu oraz druga rzecz, co w tym internecie robi. Jeżeli mamy dziecko, które prowadzi swojego bloga i coś ciekawego robi w tym internecie, okej, no to tego czasu może oczywiście spędzać tam więcej, natomiast jeżeli to są bezwartościowe aktywności, to jakoś to musimy moderować. Natomiast oczywiście musi być czas na sen i to jest bardzo ważne. To nie powinno być korzystanie z internetu, szczególnie z urządzeń mobilnych zaraz przed snem, bo istotnie to wpływa na jakość snu. No, musimy sobie wygospodarować ten czas na relacje, na rozmowę. Bardzo ważne jest, żeby uczyć dzieci tego, jak gospodarować swoją prywatnością w internecie. No bo to jest cały szereg zagrożeń z tym związanych. Jakie materiały można publikować, a jakich nie publikować. Jak skonfigurować konto w serwisie społecznościowym, żeby nie mieć problemów wobec tego, co tam publikujemy, jak się tam zachowujemy. I tak sobie myślę, jeżeli rodzic będzie tą osobą, która wprowadzi dziecko w ten świat, to nawiązuje się ta nić porozumienia i gdzieś łatwiej nam będzie mieć, no może niedobrze w tym kontekście użyć tego słowa, ale jednak kontrolę. To jest bardzo ważne. Rodzice często obawiają się w ogóle rozmowy na temat internetu, no bo tutaj dziecko może mieć większe kompetencje niż rodzic. Często tak jest, ale okej, jeżeli mamy dobry kontakt z dzieckiem, to dajmy dziecku też opowiedzieć o tym, w jaki sposób korzysta, co to jest ta aplikacja, co to jest ten serwis społecznościowy, jak on działa. Ważny jest bardzo kontakt. Znowu doświadczenia nasze i badania pokazują, że zdecydowana większość dzieciaków zapytana o to, czy powiedziałaby rodzicom, jakby na przykład jego nagie zdjęcie, czy jej nagie zdjęcie gdzieś wyciekło w internecie, albo jakby było ofiarą cyberprzemocy i dzieciaki odpowiadają w zdecydowanej większości nie. Nie powiedzielibyśmy o tym dorosłym, nie powiedzielibyśmy o tym rodzicom. Dlaczego? Po pierwsze dlatego, że się boją konsekwencji, zabiorą mi internet, będą mieli do mnie pretensje, dadzą mi jakąś karę, a po drugie boją się braku w ogóle zrozumienia tej sytuacji. Często jako dorośli mamy też taką skłonność do bagatelizowania rzeczy. To jest tylko internet. To jest ten wirtualny świat. Tak, a czas leczy rany, ale faktycznie te doświadczenia w internecie mogą być dużo bardziej traumatyczne i mieć dużo poważniejsze konsekwencje niż nam, dorosłym, się wydaje. I niestety w mediach coraz częściej słyszymy o takich skrajnych sytuacjach prób samobójczych, czy nawet samobójstw, gdzie ten rodzic, jakby ten dorosły pojawił się na czas, posłuchał, zrozumiał, udzielił wsparcia, to na pewno tych sytuacji by nie było. I jeszcze bym chciała na zakończenie zahaczyć trochę o tą część wspólną między tymi dwoma zbiorami, czyli przenikaniem się internetu, czyli świata wirtualnego i świata realnego. Wspominana już przeze mnie ta młoda kobieta powiedziała mi dzisiaj, tuż przed tą rozmową, że jest taka tendencja i to się zmienia, że coraz więcej młodych osób, użytkowników nastoletnich internetu, nie chce być w internecie anonimowych. Mhm. Oni chcą tam już się podpisywać swoim imieniem i nazwiskiem, ponieważ internet jest platformą promocji. Czyli już to niebezpieczeństwo, że tam ktoś się pod kogoś podszywa, jest trochę mniejsze. Że już jakby to w internecie to staje się bardziej podobne do tego świata realnego, że my możemy na siebie popatrzeć, wiemy, kim jesteśmy. Łatwiej jest zidentyfikować osobę, z którą się spotykamy. Faktycznie ten świat, tak jak sobie powiedzieliśmy na początku, offline, online, dla nich praktycznie ten podział nie istnieje, dlatego faktycznie jak oni się kontaktują z kimś w internecie, to się kontaktują zazwyczaj pod swoim imieniem i nazwiskiem. No, najbardziej popularny serwis Facebook na przykład, no tego wymaga. Inne serwisy społecznościowe często tego wymagają, tak więc tej anonimowości tak naprawdę nie ma w tym internecie aż tak bardzo i nikt o nią tak naprawdę nie dba. Natomiast musimy mieć świadomość tego, że jednak ta komunikacja zapośredniczona ma swoją specyfikę. Młodzi ludzie, mimo tego, że występują pod swoim imieniem i nazwiskiem, to na dużo więcej pozwalają sobie online niż offline. Dużo łatwiej jest im kogoś obrazić, skrzywdzić. Ten hejt w dużo większym stopniu jest obecny online i to jest bardzo ważny też kierunek rozmowy z dzieckiem, tak? Pokazania, że ten świat internetowy, że to, co mówimy komuś, to tak samo możemy go skrzywdzić, jak w tym świecie rzeczywistym. Mhm. Przekładanie się tego świata wirtualnego z portali społecznościowych na relacje rzeczywiste, no też istnieje. Wigilia Twitterowa na przykład. Ludzie, którzy poznają się w sieci, jednak dążą do tego spotkania w świecie realnym. I to jest nic złego. To wynikają z tego całkiem sensowne i miłe rzeczy. Tak, no dużo jest takich sytuacji, kiedy ludzie poznają się w internecie, ale te kontakty wychodzą poza internet i my często w tym kontekście mówimy o sytuacjach niebezpiecznych kontaktach i tak dalej. I faktycznie tutaj trzeba dbać, szczególnie w przypadku dzieci, o bezpieczeństwo, ale jest bardzo dużo pozytywnych sytuacji. Dzieciaki na przykład są serwisy społecznościowe, w których można skompletować dwie drużyny piłkarskie online, ale później ci ludzie się spotykają w umówionym miejscu na boisku i grają sobie piłkę, tak? I takich przykładów jest bardzo dużo. Właśnie takie kierunki wykorzystywania internetu powinniśmy wzmacniać, dostrzegać, oczywiście kontrolować i dbać o bezpieczeństwo dzieci, szczególnie jeżeli chodzi o spotkania z osobami poznanymi w sieci, ale choćby to zjawisko nie musi być bezwzględnie złe czy zagrażające, a okazuje się często bardzo dobre. No to też takie relacje, no jeszcze my dorośli na kilkanaście, czy już może teraz kilkadziesiąt lat temu słyszeliśmy, nie wiem, pamiętam taką informację podaną gdzieś w TeleExpressie, że pobrali się, a poznali się w internecie. No, coś, no teraz zdecydowana większość ludzi, która się pobiera, poznaje się w internecie. To też jest ta nowa jakość, która pokazuje, oczywiście te małżeństwa mogą być dobre i złe jak w życiu, ale że można budować wartościowe relacje z osobami poznanymi w sieci. To taki pozytywny akcent na zakończenie naszej rozmowy. Bardzo dziękuję. Gościem Godziny Wychowawczej był Łukasz Wojtasik z Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. Dawna Fundacja Dzieci Niczyje. Dziękuję bardzo. Tak jest, dziękuję bardzo. Jadę na rowerze, słuchaj, do byle gdzie. Rower mam, posłuchaj, w taki różowy jazz. Może byś tak, Damian, wpadł popedałować. Ubierz się w obcisłe, bo to warto mieć styl. I depniemy sobie od te wsi do te wsi. Może byś tak, Damian, wpadł popedałować. Flaga na maszt, Irak jest nasz. A rower jest wielce okej, okay, nowy. Spatoldy, słuchaj, nie gadaj, że też tam jest, a potrafi się wściec. Otóż rower nas ocala jak krom petrolady. Zrób terroru, Damian, chyba mamy już dość. Deser się należy, bo od wojny masz szok. Może byś tak, Damian, wpadł popedałować. Flaga na maszt, Irak jest nasz. A rower jest wielce okej, okay, rower. Świat. tak zawołuj ekstra woła. Jadę na rowerze, słuchaj, do byle gdzie. Rower mam, posłuchaj, w taki różowy dżez. Może byś tak, Damian, wpadł popedałować. Wiesz się w obcisłe, bo to warto mieć styl. I depniemy sobie o te wsi do te wsi. Może byś tak, Damian, wpadł popedałować. Flaga na maszt, rower jest nasz. A rower jest wielce okej, okay. Rower to jest świat. Rower to jest świat. Rower. No, a dla współczesnych nastolatków to nie rower jest całym światem, tylko internet, a tak naprawdę najczęściej ich telefon komórkowy, bo on jest zawsze pod ręką i tam zawsze można zajrzeć. Kolejni goście Godziny Wychowawczej są już ze mną w studiu. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dyrektor naukowej i akademickiej sieci komputerowej Marcin Bochenek. Dzień dobry, witam. I profesor Marek Konopczyński z Fundacji Pedagogium. Witam. I spotykamy się w związku z raportem Nastolatki 3.0 przez NASK właśnie przygotowanym we współpracy z Fundacją Pedagogium. Zacznę od takiego pytania, na ile my dorośli, rodzice, jesteśmy świadomi tego, ile nasze dzieci spędzają czasu, nasze nastoletnie dzieci spędzają czasu w internecie. Na ile my rozumiemy ten świat online? Ja myślę, że ci rodzice, którzy mają dzieci, mają nastolatków, to jakby na skutek własnych doświadczeń mniej więcej orientują się, ale nie znają szerszej skali. Prawie 34% młodych ludzi korzysta codziennie, prawie nieustannie z internetu. Jest to duży problem, ale nie dlatego, że internet jest zły, czy internet jest niebezpieczny, tylko dlatego, że tworzą się takie dwie przestrzenie wychowawcze, dwie przestrzenie socjalizujące, dwa światy. I myślę, że większość rodziców nie jest niestety przygotowana do poznawania tego drugiego świata. Mhm. Nie są przygotowani, bo się boją, bo nie wiedzą. Przecież dorośli też, my też korzystamy z internetu. Czasem nawet za dużo. Tak, tylko że problem polega na tym, że młodzież zanurza się w tym świecie i nie jest to tylko szukanie informacji. My dorośli przede wszystkim szukamy informacji. Czytamy w internecie, wyczytujemy w internecie informacje. Młodzież przebywa w internecie w przenośni i dosłownie. To znaczy ulega w tak zwanym procesom uspołecznienia czy procesom wychowawczym w tej przestrzeni internetowej. To jest taka błyskawiczna zmiana po tysiącach lat przebiegania takich procesów w środowisku realnym między ludźmi. Nagle okazuje się, że samotny chłopak siedzący o godzinie 22, 23 czy 17 sam na sam z komputerem, czy sam na sam ze swoją komórką, podlega temu zjawisku tak, jakby siedział w grupie kilkudziesięciu młodych ludzi. Dyskutuje, przeżywa uczucia, przeżywa emocje, zakochuje się. To jest takie nowe zjawisko, nierozpoznane do końca. Mhm. No, czyli rzeczywiście, tak jak profesor mówi, trzeba ten świat zrozumieć, ponieważ my ludzie dorośli rzeczywiście nieco inaczej spoglądamy na internet i czasami zatrzymujemy się na poziomie oto takim, że są pewne znane serwisy społecznościowe i skoro my tam jesteśmy, to uważamy, że ten świat zatrzymuje się w obrębie tych serwisów, no i skoro wszyscy tam mamy konto, no to tak jak nasze dziecko, ale nie wiemy, że te systemy komunikacji, te sposoby komunikowania, wreszcie te grupy i sposoby oddziaływania są takie, których być może w ogóle nie znamy, o których być może w ogóle nie wiemy. Na pewno to jest różnie w różnych przypadkach, w przypadku poszczególnych osób. Natomiast ważne jest chyba to, że jeżeli chcemy dobrze zrozumieć tego młodego człowieka, no to podstawą jest oczywiście rozmowa. I to rozmowa jednak w świecie realnym. Po drugie, myślę, że jakiś rodzaj wiedzy. No tak się dzisiaj mówi, że całe życie się uczymy, a w tych czasach w szczególności. No więc jeżeli chcemy tak naprawdę dobrze zrozumieć, to powinniśmy też troszkę wiedzieć o tym, jak się ten świat zmienia. zmienia, bo często dorośli zatrzymują się na takim poziomie rozwoju, powiedzmy, sieci, które tam był 4-5 lat temu i wydaje się, że się wiele nie zmieniło, ponieważ gdzieś tam w innych mediach przeczytali, no, że ciągle to się dzieje, a na akcje tej czy innej spółki mają wysokie notowania. To wszystko prawda, ale ten świat się zmienia dynamicznie i coś, czego nie było jeszcze rok czy dwa lata temu, może mieć 100 lub 200 milionów użytkowników. Czy świadczy o tym, że tworzył się nowy świat, niejako nowa grupa czy grupy. No to jest wyzwanie. Mhm. I to nie jest wyzwanie tylko środowiska rodzinnego czy dla rodziców, to jest wyzwanie przede wszystkim dla szkoły. No, w dniu dzisiejszym szkoła jest tematem bardzo ważnym, przemiany w polskiej szkole, natomiast tu można stwierdzić i na podstawie tych badań i innych badań, że polska szkoła nie jest przygotowana do... Na tego nastolatka 3.0. Do tego nastolatka 3.0 i po prostu jest bezradna wobec tego nastolatka. Ten nastolatek jest zupełnie innym nastolatkiem niż my tutaj, będąc, mając 16-17 lat. To jest zupełnie inna skala problemu. Ja myślę, że rzeczywistość, która się zmienia dynamicznie i dobrze, bo powinna się zmieniać i nie bójmy się internetu, internet nie jest czarnym ludem, którego się wszyscy, nawiązuje to do zabawy dziecięcej takiej, prawda? Tylko jest kwestia zrozumienia mechanizmu, którymi on się rządzi. To znaczy internet może być absolutnie czymś bardzo korzystnym dla rozwoju człowieka jako jednostki, czy człowieka jako grupy, czy społeczeństwa, czy ludzkości, a może być jednocześnie pewnym zagrożeniem chociażby od strony takich pierwiastków człowieczeństwa, prawda? Bo ja kontaktuję się z człowiekiem w życiu, ja mu patrzę w oczy. Tutaj nie widzę tych oczu. Tak, nie widzimy oczu, ale z kolei też nie wynika to z tego badania do końca, ale też wiem, że internet i relacje w internecie zmieniają się trochę. To już nie jest to, o czym niektórzy rodzice mogą myśleć, że to jest zbiór zupełnie anonimowych osób. Teraz młodzieży korzystającej z internetu, dla nich ważne jest i warto podpisać się pod tym, co publikują w internecie, ponieważ internet dla nich jest też jakimś rodzajem autopromocji. Także to nie jest już taki, tak jak my sobie czasem wyobrażamy, że ten internet to anonimowe jakieś osoby pod nikami tylko. Ale ja bym chciała... Tak. Stał się środowiskiem życia. Tak. Internet stał się środowiskiem życia, tak jak środowiskiem życia do tej pory był świat, tak zwany świat realny. Mhm. Ja bym chciała się jeszcze na chwilę zatrzymać przy szkole i przytoczyć tutaj badania, z których wynika, że młodzież oczywiście korzysta z internetu, żeby przygotować się czy do sprawdzianów w szkole, czy przy odrabianiu lekcji. Natomiast największą popularnością cieszą się serwisy, w których są gotowe odpowiedzi do zadań szkolnych. To po pierwsze, a po drugie dzieci szukając informacji w internecie zupełnie nie zwracają uwagi na źródła i biorą wszystko jak leci. To myślę jest bardzo duży problem, ale ten problem paradoksalnie mam wrażenie istnieje od zawsze, odkąd taką szkołę mniej więcej, jak ją znaliśmy do tej pory, znamy, bo pamiętam z czasów własnej edukacji, że też ta droga na skróty była wielu bliska i pewno nikt nie jest bez grzechu w tym szukaniu prostych rozwiązań, szukaniu prostych materiałów, nie szukaniu źródeł, czy też jakichś tam głębszych opracowań. No ale internet podaje notacje, internet jest tak, bardzo Internet podaje na tacy, natomiast myślę, że to, co jest problemem i czego brakuje w polskiej rzeczywistości bardzo, to takiej pozytywnej edukacji w ogóle dotyczącej informacji. To znaczy tego, że my nie potrafimy zrozumieć komunikatu, który do nas płynie. Nie potrafimy zrozumieć informacji, którą czytamy w internecie. No, inna sprawa, że ta informacja często bywa zmanipulowana, że pojawiło się coś takiego jak reklama natywna, czyli coś, co udaje troszkę informacji, w istocie rzeczy jest przekazem reklamowym, ale nie uczymy tego w szkole. I myślę, że jedną z rzeczy, której w szkole należałoby uczyć, zresztą notabene zaproponowaliśmy to w pilotażu projektu OSE, który nas realizuje, jest uczenie na przykład tego, czym jest reklama, a czym jest w ogóle komunikat. Dlatego młody człowiek nie rozumie tego, bo nikt go tego nie uczył i bierze wszystko za rzeczywistość taką 1:1. A z tą prezentacją przy okazji to jeszcze taka uwaga. Współczesny świat ludzi dorosłych narzuca w pewnym sensie taki, w cudzysłowie, rygor młody młodym ludziom, bo jeżeli swoisty ekshibicjonizm się sprzedaje i można być znanym z tego, że się jest znanym, no to młody człowiek mówi, dlaczego ja nie mam zrobić takiej kariery? Przecież najprościej jest zostać znanym albo bogatym z tego, że się jest znanym. A jeżeli jeszcze ktoś bardzo wierzy w atrakcyjność swojego wyglądu, no to to już rzeczywiście prosta droga do tego, żebyśmy budowali taki swoisty, no dość pusty obrazek, bądźmy sobie szczerzy. I tu znowu ja wrócę do szkoły jeszcze, otóż szkoła jest sama sobie winna. Bo proszę zobaczyć, że ten konsumpcjonizm, takie podejście bardzo proste, prostackie, ma takie nastawione na efekt, przeniknął do szkoły. Otóż czym są testy? Cała testomania polskiej szkoły, pomijając, że jest to niewątpliwie choroba, poważna choroba, zaawansowana choroba, to ta choroba skutkuje tym, że szuka się gotowych rozwiązań. I w związku z tym nie dziwmy się, że młodzi ludzie zrzynają, szukają w Wikipedii, czy gotowce kopiują, dlatego, bo szkoła tego od nich wymaga. Szkoła nie wymaga tego, żeby młody uczeń na egzaminie usiadł i opowiedział własnymi słowami. Szkoła wymaga, żeby skreślił literkę A, B lub C. No więc tu absolutnie nie mówimy oczywiście o winie, mówimy o pewnej skazie cywilizacyjnej. Nie będzie inaczej, dopóki szkoła nie będzie stymulatorem rozwoju, bo takim powinna być, a w tej chwili szkoła jest w nurcie konsumpcyjnym po prostu tak jak fabryka przejmuje pewne podzespoły i wypluwa z taśmy kolejne podzespoły. No to właśnie. Tak. Jeszcze może dodam, że internet w szkole powinien wybudować coś, co jest naturalną taką ścieżką internetu. Mhm. Internet demokratyzuje wbrew pozorom społeczeństwa i relacje. Nawet bez pozorów rzeczywiście demokratyzuje. I tak jak, cieszę się, że profesor ze mną zgadza, ale powiem w ten sposób, że to również nauczyciele muszą zrozumieć, że ich rola musi ulec redefiniowaniu. To znaczy rola nauczyciela nie stanie się mniejsza. Mam wrażenie, że stanie się większa w takiej nowoczesnej szkole, ale nauczyciel musi przyjąć rolę pewnego arbitra, ale też przewodnika. Osoby, przewodnika. Mhm. Właśnie, to bardzo dobre sformułowanie. Ale czy nauczyciel chce? I to jest podstawowe pytanie. Ja myślę, bo nie chciałabym, żebyśmy tak naskakiwali na nauczycieli i na szkołę. Bardzo lubimy nauczycieli. Ale ja myślę sobie, że kluczowym jest to, żebyśmy my dorośli zrozumieli, że internet jest i będzie równoległą, równoważną częścią życia naszego dziecka. I tu sobie myślę, już tak przekładając na takie drobne przykłady, że nauczyciel mógłby, będąc tym przewodnikiem, pokazywać młodzieży dobre źródła. Pokazywać, że właśnie tu trzeba korzystać, a nie tylko odsyłać na przykład do biblioteki. Być z tym młodym człowiekiem również tej przestrzeni. Ideałem by było, gdyby był razem z rodzicami w tej przestrzeni. Ale proszę mi powiedzieć, ilu nauczycieli nie ogranicza swoje funkcjonowanie do kilka razy po 45 minut face to face z klasą, a później, ja znam kilku takich nauczycieli, a później po prostu na czacie czy na fejsie z tymi uczniami jest w kontakcie. Ci nauczyciele mają szansę być autorytetami dla młodych ludzi, a nie tylko wyrobnikami swojej pracy. Myślę, że internet jest wielką szansą dla nas wszystkich, dla poszczególnych osób, ale dla cywilizacji, a na pewno dla szkoły. Chodzi o to, żeby szkoła to zrozumiała, a tu mam daleko idące wątpliwości. No ale oczywiście może być i tak, że jeżeli i zarówno nauczyciele, jak i uczniowie i rodzice zrozumieją to, o czym w tej chwili mówimy, czyli że jesteśmy w środowisku, które będzie nam towarzyszyło w przewidującym się czasie, prawda? Ten internet będzie z nami. A więc dyskusja o tym, czy internet jest dobry, czy zły, jest chyba taką dyskusją bezprzedmiotową. To jest przed 20 lat dyskusja. Tak, to jest to... Internet jest. Teraz jest tylko takie pytanie, jak znaleźć tą drogę. Być może tą drogą jest nie tylko wskazywanie dobrych źródeł, ale niech odwrócenie tego dyskursu, jak to kiedyś mówiono. I być może nauczyciel powinien zapytać ucznia, czy ty jesteś w stanie wskazać jakieś źródło, czy ty jesteś w stanie coś zaproponować koleżankom, kolegom. Ale tu mówimy o właśnie redefiniowaniu wykonywaniu ról, bo to nie jest klasyczny układ w szkole, prawda, że uczeń miałby zaprezentować wiedzę z pozoru większą, bo jest pozoru, niż na przykład nauczyciel, większą niż rodzic. Ta obawa świata dorosłych ogólnie przed tym, że tak zwane dziecko jest mądrzejsze, a jak wiadomo, mały nie wymądrzej się, to jest coś takiego, co gdzieś tam towarzyszyło w wychowaniu, no jest pewnym ryzykiem. Zwracam na to uwagę pierwszy gość Godziny Wychowawczej, Łukasz Wojtasik, że tą platformą do porozumienia i do rozmowy z dzieckiem na temat internetu może być chociażby to, żeby zapytać dziecko, pomóż mi. Ja nie rozumiem, ty się lepiej w tym orientujesz, ty wiesz więcej. Wracając jeszcze do tego raportu Nastolatki 3.0, tam była zwrócona uwaga na to, że bardzo duży procent nastolatków korzysta z internetu biernie, to znaczy czyta, ogląda, słucha muzyki, ogląda filmy, bo rozrywka to jest główna sfera działalności młodzieży w internecie. Natomiast, że dość niewielki procent używa internetu aktywnie, czyli coś tworzy. Ale proszę tak zobaczyć, że być może proporcje są takie same jak w środowiskach naturalnych. Proszę zobaczyć, ilu mamy biernych uczniów w klasie, ilu mamy w danym środowisku, w grupie jakiejś rówieśniczej, ilu mamy osób biernie nastawionych do kontaktu, a ilu mamy tak zwanych twórców. Więc ja myślę, że w ogóle mnie się wydaje, to jest taka hipoteza, może warto właśnie pogłębić ją badaniami kolejnymi, że te proporcje układają się bardzo podobnie jak w życiu realnym, jak w życiu społecznym. Takim namacalnym życiu społecznym, czyli mniej więcej tyle samo osób jest aktywnych i jak w życiu, jak w szkole, jak w rodzinie. Te same problemy się przewijają. Przecież to jest tak, że z badań wynika, że młodzi ludzie przez internet poznają jakichś nieznajomych, prawda? Co dla nas bywa zagrożeniem. Proszę zapytać się młodego człowieka, który wraca ze szkoły, ile razy w ciągu roku jest zaczepiany młodej dziewczyny, młodą dziewczynę czy młodego chłopaka, ile razy zaczepiany przez nieznajomych. Nie wiadomo, jakie intencje są. W internecie też nie wiadomo, jakie są intencje. Nie zawsze muszą być to podłe intencje osoby, która zagaduje, czy która w taki sposób próbuje jakoś, nie wiem, nagabywać młodą osobę. Nie mówię tu o skrajnych przypadkach, bo takie zawsze będą. Ale takie rzeczy zdarzają się, więc proszę pamiętać o tym, że to, co dzieje się w sieci, dzieje się w internecie, jest może pewnym odwzorowaniem tego, co dzieje się w świecie realnym. Różnica jest jedna, to jest ta, na co już zwracaliśmy kilkakrotnie, mam wrażenie, w tej rozmowie uwagę. Różnica jest taka, że my o realnym świecie z dziećmi rozmawiamy, bo to też jest nasz świat w takim samym stopniu, natomiast o tych internetowych, różnych sytuacjach możemy mieć kłopot z rozmową. I trzeba zacząć to robić. Jeżeli w świat internetu przeniosły się kościoły, cmentarze, różne rozrywki, to dlaczego nie mamy tam również powoli my na takie wycieczki jeździć? Dlaczego ma nie być szkoły w internecie? Dlaczego ma nie być, nie wiem, zakładu poprawczego czy wychowawczego w internecie? To jest być może bliźniaczy świat, który nas napawa lękiem, którego się boimy, ale on jest absolutnie do zasiedlenia. Tak jak, nie wiem, Mars w przyszłości, czy jakaś inna planeta. Nie bójmy się nieznanego, próbujmy zwiedzać. No, myślę, że warto powiedzieć jedno, nie demonizujmy też internetu, nie doszukujmy się w nim jakichś strasznych mocy, nie szukajmy tam też cudownych rozwiązań, tak jak w przypadku twórczości, bo też nie wszyscy jesteśmy twórcami, nie wszyscy mamy taką ilość talentów, więc podejdźmy do tego jako do tej rzeczywistości, która niejako została przez nas stworzona, została nam dana i próbują zrozumieć. Natomiast zrozumieć nie znaczy bać się i traktować może nie tyle z pokorą, co z takim należytym spokojem. Myślę, że za dużo jest albo takiego nadmiernego entuzjazmu, albo strachu. Myślę, że te dwa uczucia nie służą takiej refleksji intelektualnej, która, myślę, przydałaby się nam wszystkim dorosłym. Również po to, żeby lepiej zrozumieć tych najmłodszych, którzy w tym internecie radzą sobie może czasami lepiej niż my, a może czasami dużo gorzej. To wszystko zależy od punktu widzenia. I nie bójmy się, że internet będzie powoli zastępował przysłowiowy trzepak. Ja myślę, że już to się stało niestety. Znaczy niestety, no tu nasuwa mi się od razu, ponieważ ja z trzepakiem mam dosyć dobre wspomnienia. Natomiast myślę, że to już nastąpiło. To już jest ta, o której mówimy. To jest druga edycja badania Nastolatki 3.0. W 2014 roku było pierwsze. Chciałabym, żebyśmy już nie za wiele czasu zostało, ale krótko odnieśli się, no bo to jest jakiś obraz tego, co się zmieniło. Ja mam tu, wynotowałam sobie taki przykład, że w ciągu ostatnich 2 lat odsetek nastolatków deklarujących spotkanie w świecie realnym, no i tu przechodzimy na w obszar tych takich niebezpiecznych zachowań w internecie, że deklaruje spotkanie w świecie realnym z osobą dorosłą poznaną w internecie, i w 2014 roku było to około 12%, a teraz w tym ostatnim badaniu to już 23%. Tak, i to jest rzeczywiście pewne tendencje się tutaj ukazały mocniejsze. Warto takie badania prowadzić co parę lat, bo to pokazuje rzeczywiście realne zmiany. Realne, nie w świecie wirtualnym i realnym, zmiany. Ale to można wytłumaczyć o to w taki sposób. Coraz większa dostępność tego środka, prawda, komunikacji. Proszę pamiętać, że udoskonalany sprzęt, młodzież przede wszystkim posługuje się komórkami, posługuje się tabletami, ale na ogół komórkami, i te komórki coraz są bardziej doskonałe, w związku z tym szybciej można się skontaktować, mają więcej aplikacji, także większy procent dociera do informacji, dociera do takiego młodego człowieka. Jak większy procent, to znaczy większa ilość kontaktów, prawda? Ponadto proszę również pamiętać, że występuje coś, co się nazywa zjawiskiem akceleracji lub trendu sekularnego, to znaczy młodzież obecna i młodzież już sprzed kilku lat to jest trochę inna młodzież, jeśli chodzi o dojrzałość społeczną, jeśli chodzi o dojrzałość intelektualną. To jest takie przyspieszenie rozwoju, tak? Przyspieszenie rozwoju, tak. Taka akceleracja. I proszę zobaczyć, dziewczynka 15-letnia, 14-13-letnia sprzed 30 lat, dziewczynka 13-14-15-letnia obecnie, to są zupełnie dwie różne osoby, dziewczynki, tak, prawda? Dwie różne osoby. A ponieważ jest to przyspieszenie, więc to już nie będziemy liczyli na dziesiątki lat, tylko będziemy liczyli na lata. Czyli gdybyśmy takie badania przeprowadzili za 2-3 lata, okazałoby się, że istnieje tendencja wzrostowa pewnych sytuacji. I zamiast 30% nastolatków pozostających online niemal stale i wszędzie, to będzie może 35, może 33% takich nastolatków, a zamiast 94% korzystających codziennie przez wiele godzin z internetu, będzie może 95, może 96. Także te zmiany będą na pewno następowały. Znaczy to, co na pewno w tych badaniach teraz nam wyszło, to to, że ta powszechność korzystania z internetu już jest w zasadzie pełna. To znaczy te 93 w praktyce można by to określić takim bardzo oględnym określeniem, że właśnie wszyscy młodzi ludzie korzystają z tego internetu. Na pewno są jakoś wyjątki, ale tak generalnie do tego się to sprowadza. No a cóż, a reszta to, tak jak powiedział profesor, no będziemy mieli do czynienia z tymi trendami, ale jednak tu też pozwolę sobie zgodzić się z profesorem, że jednak ten trzepak i to boisko pozostanie, bo mamy też takie ciekawe zjawisko, że przez ten internet młodzi ludzie umawiają się na wielkie imprezy, na wielkie spotkania, wielkie inscenizacje w realu. Czy świat realny jest połączony ze światem wirtualnym, i o tym powinniśmy pamiętać. I to jest bardzo dobra... W internecie nie da się napić piwa i zjeść parówki. I to jest bardzo... To jest taka podnosząca na duchu puenta na koniec naszej dzisiejszej rozmowy, za którą bardzo panom dziękuję. Gośćmi dzisiejszej godziny wychowawczej byli dyrektor naukowej i akademickiej sieci komputerowej Marcin Bochenek. Dziękuję bardzo. Dziękuję. I profesor Marek Konopczyński z Fundacji Pedagogium. Dziękuję bardzo. Dziękuję pięknie. Dziękuję również Elżbiecie Malinowskiej, Edycie Kocębie. Godzina wychowawcza wraca za tydzień. Katarzyna Pruchnicka, do usłyszenia. Głęboko pod moimi i twoimi powiekami, tam gdzie czarów jest miasteczko, spotkasz mnie. Jestem diabłem, co się zowie, i z wiedźmami jestem w zmowie. Nieźle bawię się.